Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Tine Jersing Knudsen. Det, jeg læser op nu, det er ikke for børn. Det er faktisk ganske forfærdeligt. Fanger skydes i benene og får lov til at bløde ihjel. Gravide kvinder bankes med vandslanger og får elektriske stød, hvorefter de aborterer og får besked på at skylle deres børn ud i toilettet. Vagter voldtager kvinder til døde, og mændene i deres celle beordres til at smide ligene ud i ørkenen. Det her er en beskrivelse af forholdene for de migranter, der begiver sig ud på Middelhavet i håbet om at nå Europa, men kun for at blive samlet op af den libyske kystvagt og sendt tilbage til Libyen. Når de kommer tilbage til Libyen, så havner de i interneringslejre, hvor der foregår tortur, tæsk, slavehandel og seksuel misbrug. Selve den her indhentning af migranter, som Libyens kystvagt står for i libysk farvand, er støttet af Danmark og resten af EU-landene. Vi betaler en masse penge til kystvagten for, at de kan komme og stoppe strømmen af migranter, som ellers vil forsøge at krydse Middelhavet for at komme til Europa. Og det gør vi, fordi det vil være ulovligt for EU-landene selv at sende flygtninge tilbage til Libyen, hvis de først var kommet til Europa eller ud i europæisk farvand. Men det er altså ikke ulovligt at betale den libyske kystvagt for at standse migranter i libysk farvand. Det går rigtig godt med at få standset den her strøm af migranter, men de havner altså i lejre med fuldstændig horrible forhold. Det har både Amnesty International, Human Rights Watch og Læger Uden Grænser dokumenteret. Sidstnævnte er med i studiet om et øjeblik. Spørgsmålet er, om vi som EU-land er medansvarlige for, at der sidder mennesker og lider lige nu i de her lejre. Det spørgsmål stiller jeg til to spidskandidater til det kommende Europaparlamentsvalg i denne udsendelse. Men vil også gerne høre, hvad du mener. Skriv dit svar til mig på sms til nummeret 42 600 247. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. EU har de sidste par år brugt over 2 milliarder kroner på at opbygge kystvagten i Libyen. Kystvagten forhindrer både flygtninge i at komme til Europa. De indespærrer dem i stedet i detentionslejre i Libyen. Forholdene i lejrene bliver af øjenvidner beskrevet som umenneskelige. De indsatte bliver voldtaget, tortureret og har ikke adgang til lægehjælp. EU-landene er medskyldige i overgreb i Libyen. Det konkluderer en rapport fra Amnesty. Vi taler i dag med to spidskandidater til EU-parlamentet. Pernille Weiss fra Det Konservative Folkeparti kritiserer forholdene og foreslår, at migranterne i stedet skal tilbage til deres hjemland. Rasmus Nordqvist fra Alternativet vil have lejrene lukket og vil have EU til at tage mere ansvar. Mener du, at vi i EU er medansvarlige for, at der sidder mennesker og lider i de her gudsforladte lejre? Skriv ind på 42 600 247. Og med mig i studiet har jeg nu dig, Jesper Brix. Velkommen til. Jo, tak. Du er direktør i Læger Uden Grænser her i Danmark. Hvad er det præcis, der foregår i de her lejre i Libyen lige nu? Det, der foregår, er jo sådan set fuldstændig uacceptabelt. I Læger Uden Grænser, der arbejder vi jo i en lang række detentionscentre. Dem, der er, hvor de libyske myndigheder har ansvaret for. Ikke dem alle sammen, men nogle af dem forskellige steder i Libyen. Og det vi ser, det er jo en ganske urimelig, umenneskelige forhold i langt størstedelen af de her detentionscentre, som vi er til stede i. Altså netop, hvor folk ikke har adgang til mad, vand, til ordentlige toiletforhold. Der er ikke adgang til lægehjælp. Nogle steder er folk nærmest stuet sammen som kvæg. Et af de steder, vi var inde i, i Saba, jamen der fandt vi et lokale på 4,5 gange 5. meter, altså knap 22 kvadratmeter, med 31 mennesker i. Det vil sige, at de havde under en kvadratmeters plads hver, og der har de altså været længe. Og selvom vi gjorde myndighederne opmærksom på det her, at det ikke var nogle forhold, man kunne have mennesker under, så gik det over en uge faktisk, før de blev flyttet til et andet større rum. Så det der er problemet, det er jo, at vi har jo flere gange påpeget de her situationer, som vi ser. Amnesty har været ude, Human Rights har været ude, CNN. Der er mange været ude og påpege, at der er nogle problemer med de her detentionscenter. Store problemer. Umenneskelige, voldsomme forhold. Det, der foregår. Vold, tæsk, tortur, voldtægt. Der bliver bare ikke handlet på det. Mm. Og det du fortæller nu, det stammer fra den rapport, I udgav i marts i år. I er, som du også selv nævner, en af de store internationale organisationer, som har dokumenteret, hvor skrækkelige forholdene er i de her detentionscentre. Nu har EU jo haft en aftale med Libyens kystvagt i over 2 år om at få vendt de her både rundt tilbage med migranterne på libysk grund, og så er de havnet i de her detentionscentre. Har forholdene været så elendige i al den tid? Rapporterne er jo kommet løbende ind i lang tid i forhold til de her forhold i detentionscentrene. Så ja, de har været rigtig, rigtig dårlige rigtig, rigtig længe. Og der er ikke tegn for den store forbedring. Der er nogle få, hvor at forholdene er bedre end andre, men generelt set så er det nogle ganske forfærdelige forhold, de her mennesker de lever under. Mm. Og man kan jo have en mening, om man vil, i forhold til flygtninge og migranter og asylansøgere og lignende, som bliver holdt i de her detentionscentre på ubestemt tid. Men man kan simpelthen ikke byde de her mennesker de her forhold, som vi ser. Mm. Og det er altså den libyske kystvagt, som står for at få migranterne fra havet tilbage på libysk grund, og så få sat dem i de her interneringslejre, detentionscentre, som man også kan kalde dem. Og det er altså den libyske kystvagt, som EU støtter. Mener I Læger Uden Grænser, at det er EU's ansvar, at de her mennesker sidder i de her forfærdelige forhold? Det er de libyske myndigheders ansvar at sikre sig, at de detentionscentre, som de har ansvaret for, at forholdene er ordentlige. Og der kan vi jo kun opfordre dem, der så støtter de libyske myndigheder, at lægge pres på og sikre, at de her forhold bliver forbedret. Vi har også været i en situation for nylig, altså, hvor at der har været voldsomme kamphandlinger i Tripoli og omkring Tripoli. De her detentionscentre, nogle af dem ligger jo midt i frontlinjerne. Raketterne flyver over hovederne på dem. De her mennesker, som er spærret inde, har ingen mulighed at flygte til sikkerhed. De er spærret inde. Og der har vi jo bedt om at få evakueret folk fra de her krigsområder og få dem i sikkerhed, og det er også det, vi appellerer til stadigvæk. Mm. Situationen, altså den politiske situation i Libyen, den er jo sindssygt indviklet og svær at forklare, sådan lige på 10 sekunder. Vi kommer lidt ind på det senere i udsendelsen, men den er jo også en del af forklaringen på, at der kan foregå alle mulige skrækkelige ting, fordi at der ikke rigtig er nogen, der har ansvaret. Man kan ikke tale om nogle libyske myndigheder som sådan. Men hvad er årsagen til, at det er ganske forfærdeligt i forholdene i lejrene nu? Det er svært at sige, hvorfor forholdene er specielt slemme lige nu. De har jo været slemme længe. Vi har påpeget det længe. Adskillige nyhedsmedier og organisationer og FN lige har været påpeget over de seneste år, halvandet år, omkring de voldsomme forhold, der er i de her detentionscentre. Altså udfordringen ligger mere igen i, at jamen, der bliver ikke handlet på det. Der bliver handlet meget lidt på det. Hvorfor er det slemt nu? Jamen er det jo et land, altså, som er et usikkert land. Libyen er jo defineret som et usikkert land, hvor man ikke kan, jævnt for international lov, transportere folk tilbage til. For der er uro, der er borgerkrigslignende tilstande, der er kampe, der er ikke et ordentligt asylsystem, folk bliver ikke behandlet ordentligt i detentionscentre, altså vold og voldtægt igen, alt det, jeg allerede har fortalt. Og det er jo et kæmpe problem, for der bliver ikke handlet på det her. Der bliver snakket meget omkring, ja, vi bliver nødt til at forbedre vilkårene, selvfølgelig er det ikke i orden, men hvor kommer handling ind? Mm. Hvornår begynder forholdene at forbedres til de her mennesker, sådan så de kan være et sted i sikkerhed? Men hvem er det, der gør alle de her forfærdelige ting ved menneskerne? Hvem er det, der voldtager? Hvem er det, der torturerer? Hvem er det, der tæsker de her mennesker? Det er jo dem, som står for detentionscentrene, som er involveret i større eller mindre grad. Og det er jo, kan man sige, forskellige militser, der styrer de her detentionscentre, selvom det er under de libyske myndigheder. Og nogle gange så har vi jo adgang til dem. Vi kører rundt med mobilklinikker, så vi er der ikke hele tiden, hver eneste dag. Men så kan der jo godt være en situation lige pludselig, hvor en af detentionscentrene er blevet overtaget af en anden milits i mellemtiden, og så skal vi til at genforhandle adgangen til det pågældende detentionscentre. Hvor I så kommer ind med lægehjælp? Hvor vi så kommer ind med lægehjælp og forsøger at give mad og lignende. Mad er jo også en af de ting, som vi har set som værende et stort problem. I den rapport, som du helt rigtigt nævner, i det detentionscentre, der var 300 mennesker låst inde, der er cirka en fjerdedel af dem undernæret eller fejlernæret decideret. Og det bekræfter sådan set kun de rapporter, som vi fik derfra om, at de faktisk kun fik et måltid mad hver anden eller tredje dag. Det er jo ikke i orden. Kan du prøve at sætte det lidt i perspektiv for os, i forhold til andre forfærdelige ting, som I har set og oplever rundt omkring i verden? Hvor horrible er forholdene så i de her lejre? Det er svært at sige. Jeg går nødig nogensinde ind faktisk at lave sammenligninger, fordi at situationen for det enkelte menneske er lige så forfærdeligt, om det er detentionscenter i Libyen, eller om det er i en borgerkrig i Somalia, eller en krig i Syrien, eller hvad det er. Så jeg vil helst ikke gerne sammenligne. Jeg kan kun sige, at det, som vores folk på jorden fortæller, det er, at det her det er nogle ganske forfærdelige forhold. Mm. Og udover nogle åbenlyse ting, som at man kan risikere at blive slået ihjel, og folk lever med underernæring, som du lige nævnte, hvilke menneskelige konsekvenser har det så, at folk lever i sådan nogle forhold? Det påvirker det selvfølgelig enormt psykisk, mentalt mæssigt. Ser vi jo folk, der bryder sammen. Vi har psykologer med inde også for at give mental støtte til de her mennesker, men det er nogle voldsomme ting, som de bliver udsat for. Vi giver jo også hjælp til gravide, også fødende, også i de her detentionscentre. Og hvad er det, man føder et barn ind til? Enten på grund af en voldtægt, eller fordi man er flygtet eller har rejst med sit svangerskab. Hvad er det så, man føder et barn ind til i de her detentionscentre? Hvad er det, der sker med de her børn? Og der har vi jo også hørt om forfærdelige ting, der sker med de her børn. Mm. Politikken har i dag i deres avis et interview med den øverste chef for Human Rights Watch, Kenneth Roth, som han hedder. Og han siger, at EU er medskyldig i, at lejerne findes, fordi at de udstyrer og træner den libyske kystvagt. Nu sagde du før, at det var de libyske myndigheder, der har ansvaret, men hvilket ansvar mener I, at EU har for, at der sidder mennesker i sådan nogle lejre her? Igen, så er det jo de libyske myndigheders ansvar at sikre sig, at de her forhold bliver håndteret ordentligt. Og hvis man går ind og støtter de libyske myndigheder, så bør man være med til at lægge pres på og sikre, at de her forhold de faktisk ændrer sig. Og de har ikke lagt tilpas nok pres på, eller hvordan? Vi ser i hvert fald ikke en markant ændring i de forhold, som folk lever under. Okay, så de har ikke gjort noget, der har gjort indtryk endnu. Det kan man konstatere. Det kan man godt. Hvad skal der gøres? Altså, hvad er det konkret fra EU's side, fra vores side? Hvad skal vi gøre? Forholdene skal jo forbedres, så de her mennesker ikke skal leve under de her ganske umenneskelige kummerlige forhold, som er udsat for vold, for tortur, for voldtægt og lignende. Det kan ikke forekomme. Der skal vi være med til at sikre, at det her bliver stoppet. Vi har en forpligtelse også til at sikre, at folk de kan flygte i sikkerhed, om man igen, om man så er migrant eller hvad, men så lige snart man bliver sat i detentionscenter, så må vi, når man støtter en libysk myndighed, må man også være med til at forsøge at forændre de vilkår, der er. Og når der så er voldsomme kampe, som vi ser i Tripoli, så må man også prøve at se, om man kan være med til at få lagt pres på, så de her mennesker bliver evakueret væk fra det her område. Tak fordi du kom, Jesper Brix, direktør i Læger Uden Grænser her i Danmark. Selv tak. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24/7. Og med mig i studiet har jeg nu en af kandidaterne til det kommende valg til Europaparlamentet, der altså er i næste måned. Det er dig, Pernille Weiss. Velkommen til. Tak skal du have. Du er spidskandidat til Europaparlamentet for det konservative Folkeparti. Du kan jo komme til at få indflydelse på det her område, hvis du bliver valgt ind i Europaparlamentet efter næste måned. Nu læser jeg lige den her beskrivelse op igen, som jo stammer fra Human Rights Watch, men som er gengivet på den her måde i Politikken i dag. Altså, fanger skydes i benene, får lov til at bløde ihjel, gravide kvinder bankes med vandslanger og får elektriske stød, hvorefter de aborterer og får besked på at skylle deres børn ud i toiletterne. Hvad tænker du, når du hører, at sådan noget sker i libyske interneringslejre? Jamen, det er jo uhyggeligt. Altså, man kan jo ikke være et menneske med et normalt følelsesregister, uden at tage afstand fra den slags beskrivelser, og tænke, at uanset hvor jeg er positioneret henne, hvad kan vi så gøre? Altså, det er jo helt instinktivt til et næstekærligt menneske at tænke sådan, at det der sådan noget må ikke foregå. Mm. Mm. Men er det, altså, nu havner de jo der, fordi den libyske kystvagt sender dem derhen. Ja. EU støtter den libyske kystvagt, har gjort det med 2 milliarder kroner i løbet af de sidste 2 år for at få stoppet strømmen af migranter til Europa. Hvilket ansvar mener du, at EU har for, at der sidder mennesker under de her forhold? Altså, vi har da i hvert fald et moralsk ansvar. Vi er jo en del af den meget komplekse ligning. Altså, jeg er opmærksom på, at udviklingsministeren, hun diskuterer, hvorvidt vi har et juridisk ansvar eller ej. Det har vi formentlig ikke. Og det ville også være svært at på den måde skære det sort-hvidt op, men vi har da under alle omstændigheder et moralsk ansvar. Også fordi vi jo sådan set godt ved, hvad der skal til, selvom det er enormt kompliceret, og der skal både tages nogle akutte, konkrete skridt, og så skal der tages nogle mere sådan længerevarende, mere systemisk arbejdende skridt, for at få folk til at finde en fremtid og et håb og et perspektiv på en tilværelse i eget hjemland. Så man slet ikke behøver at tænke den tanke, at jeg jeg bliver nødt til at migrere med livet og mine børn og min ægtefælles tilværelse og sundhed som indsats. Det er jo det endemål, vi skal se for os. Og det er jo det, der er den komplekse virkelighed, samtidig med, at vi også har med lande at gøre, der tænker helt anderledes og er helt anderledes indrettet, end Europas lande er. Så der er både noget kultur, der er nogle systemiske udgangspunkter, og så den gamle nord-syd-konflikt i forhold til, hvilke lande er udviklet, hvilke lande er ikke udviklet. Mm. Vi kan lige tage det der citat, nu nævner du selv vores udviklingsminister, det er Ulla Tørnæs fra Venstre, som har sendt det her til Politikken i en mail i dag. Hun siger, lad mig slå fast, at Danmark i lighed med EU og FN mener, at de libyske interneringslejre bør lukkes. De beskrevne inhumane forhold og forlydenheder om udbredt vold mod kvinder, mænd og børn berører mig dybt, og jeg kan ikke tage nok afstand fra det, men jeg må altså samtidig minde om, at det ikke er EU eller Danmark, der er skyld i lejrene eller de forfærdelige forhold i den. Tværtimod forsøger EU at adressere situationen både ved at presse politisk over for de libyske myndigheder for at finde alternativer og ved gennem massiv støtte til FN rent faktisk at forbedre forholdene i lejrene og hjælpe med at sende migranter tilbage til deres oprindelsesland. Hvad er det, hun ikke tager ansvar nok for her, mener du? Jamen, jeg vil ikke pege fingre af Ulla Tørnæs. Jeg har også været til samtaler med hende. Der, hvor jeg tror, at både hun og vi andre gør klogt i, det er, at vi får kigget på, hvad kan vi gøre i de lande, hvorfra folk de migrerer. Altså, jeg er enig i, at vi skal have opmærksomhed lige nu på de her interneringslejre, og hvordan vi sammen med FN kan opløse de lejre. Men det, der jo skal til, det er, at folk slet ikke i Afrikas lande får behov for, føler lyst til, trang til, ikke kan se anden udvej end at migrere op imod Europa, og dermed også strande i Nordafrika. Men du nævnte lige noget med et moralsk ansvar, som vi skal sørge for at tage for de mennesker, der sidder i lejrene. Og det er også det, jeg hører Ulla Tørnæs, hun understreger. Det er også det, jeg kan se ud af det, som Mogherini, kommissæren fra EU, har sagt, at EU er klar til at mødes også med FN hurtigst muligt, også i lyset af den situation, der i øvrigt er i Libyen, at der er det uholdbart, at vi sidder på hænderne og venter på, at det løser sig af sig selv. Det gør det ikke, så vi må i hvert fald bære vores tomme kalender og gode intentioner og moralske ansvar ind og prøve at være med til at hjælpe den akutte situation. Men når det så er sagt, så skal vi samtidig også få sat langt mere fart på, hvad er det, vi kan gøre i de lande, hvorfra folk overhovedet starter deres migrationsrejse. Og det er der, hvor jeg oplever, at det halter. Og det er jo i EU's egen interesse, kan man sige, at vi får opbygget et godt og sundt naboskab til et Afrika med gode produktionsvirksomheder, med sundheds- og uddannelses- og socialsystemer, der virker på en måde, så det kun er den, hvad skal man sige, positive migration mellem nord og syd, som kendetegner vores måde at være naboer til hinanden. Mm. Det er der, vi skal nå hen, og der oplever jeg, at vi gør i virkeligheden for lidt. Vi skal have kigget på, hvordan vi skal have trukket de gode eksempler frem på, hvordan er det danske virksomheder, europæiske virksomheder, kan gå i tæt samarbejde med råvareproducenter ned i forskellige lande i Afrika. Hvad er det, den enkelte migrant har brug for, og få med hjem, når vi får kontakt til vedkommende, før de ender i de her interneringslejre, og kan hjælpe dem tilbage til deres land med det ekstra i rygsækken, som gør, at de kan få fodfæste og være et positivt bidrag til det land, de ellers har forladt. Og det er jo en langsigtet strategi, som ikke hjælper så meget på dem, der sidder og har det ganske forfærdeligt i lejrene lige nu. Det er derfor, vi skal gå på nu. To ben. Hvor lige det, præcis. Ja. Men Pernille Weiss, altså, det er jo sådan, at EU har overladt den her opgave til den libyske kystvagt om at standse forstrømmende migranter. Derfor har vi givet en masse penge. Vi har givet træning og udstyr til den libyske kystvagt. Det er dem, der sætter de her mennesker i de interneringslejre, som bliver drevet af militser. Vi har lige hørt fra Lærer Uden Grænser, du ved, kuglerne flyver om ørerne på dem, og de har det ganske forfærdeligt i forvejen. Den ene milits efter den anden kommer så overtager den. Det er jo forfærdeligt. Ja. Men hvilket ansvar har EU? Altså, hvilket ansvar mener du, EU skal tage for, at de mennesker, de ender her? I høj grad det moralske, og det kalder på en her og nu handling på alle de tangenter, vi kan se foran os, og de tangenter, der bliver lagt foran os fra FN, fra Læger Uden Grænser, fra dem, der har forstand på, hvad der skal gøres. Det er helt, helt sikkert, at vi skal gøre det. Derudover så er det nok også en god idé lige at få kigget ekstra på, hvordan er det, at den her oplæring i menneskerettigheder, som EU giver kystvagterne. Det er jo noget af det, som Ulla Tørnæs hun understreger, at de bliver også trænet i menneskerettigheder, og hvordan man i praksis udøver menneskeretslige principper. Det går ikke så godt. Men det går nemlig ikke så godt. Nej, det kan man ikke sige. Ja. Det kan man nemlig lige præcis desværre konstatere. Og der kan det jo sagtens være, at der skal sættes ekstra ind på det. Og er det det, der skal til her og nu, så er det da selvfølgelig også noget, at vi skal gøre. Det kan der bestemt ikke være nogen tvivl om. Også på den måde at løfte det moralske ansvar til en praktisk ekstra hånd her og nu. Nu har den her aftale med Libyen nærmest lige haft 2 års jubilæum. Det er et par måneder siden, den havde det. Så den her aftale mellem EU og Libyen har stået på i over 2 år, hvor vi giver dem nogle penge. De sørger for at stanse strømmen af migranter. Læger uden grænser udgav en rapport sidste måned, men der findes andre rapporter, der viser det samme, som er 2 år gamle også, eller 1,5 eller 1 år gamle. Står EU-landene bare og ser til, altså, eller hvad? Altså, det kan jo ikke passe, at man ikke nede i Bruxelles ved, at det her det foregår og har vidst det i løbet af de sidste 2 år. Altså, nu skal jeg er jo ikke sandhedsviden på, om dem, der har haft en viden helt fra starten af, om de har udøvet absolut rettidig omhu og har gjort alt det, de overhovedet har til deres rådighed af muligheder. Det, vi står i nu, er, at det er godt, vi har valg om maks 5 uger til Europaparlamentet. Det er godt, vi snart får en ny kommission, og vi får politisk ro igen til, at EU kan koncentrere sig om de opgaver, der brænder på. Vi har i for lang tid været lammet af dels eftervirkningerne på migrationskrisen fra 14 og 15. Så kom Brexit. Og så er der også selvfølgelig den helt alt overskyggende udfordring med klimaet. Der har vi simpelthen brug for, at vi bliver færdige med de her politiske valg, sådan så at dem, der bliver valgt til at gøre arbejde næste 5 år, kan få sat sig sammen og få både taget de akutte skridt, men også få lagt de langsigtede planer og få inviteret FN og hvem det ellers er, der skal med ind i et nyt og meget mere effektivt og resultatskabende samarbejde, så vi kan få vendt migrationsstrømmen. Pernille Weiss, spidskandidat til Europaparlamentet for De Konservative. Jeg vil bare lige vende tilbage til det med EU's ansvar en sidste gang. Ja. For hvis nu ikke vi trænede og udstyrede de her libyske kystvagter med våben, eller nej, måske ikke våben, men nej, med udstyr, du ved, og træning, ja. Så vil der vel ikke sidde så mange mennesker i de her forfærdelige lejre, som der gør nu? Er din pointe, at hvis det ikke var, vi ja, gennem altså, træning, så ville der ikke sidde så mange? Ja. Har vi så ikke et ansvar for, at der sidder flere nu, fordi vi netop har uddannet flere i kystvagten til ligesom at få de her mennesker tilbage igen på libysk jord? Nej, det tror jeg bestemt ikke er logikken. Altså, okay. Jeg har talt med nogle eksperter på området, som netop pointerer, at selvom forholdene er meget, meget slemme i Libyen, så sidder der i øjeblikket relativt færre. Men mønstret, at det er militser, altså deciderede kriminelle, der overtager en opgave i Middelhavet, den breder sig over den nordafrikanske kyst. Og det skal vi netop også derfor være opmærksomme på, at vi skal se på Libyen, men vi skal også se på hele kyststrækningen, og så finde de mere humane og bæredygtige og fremtidsrettede samarbejdspartnere omkring det her, den her problemstilling. Så når du, hvis, må vi hellere sige, bliver valgt ind når. I... Når. Du bliver valgt ja. Til Europaparlamentet her lige om lidt, ja. Så vil du altså bruge din energi på at se efter nogle andre samarbejdspartnere end Libyen, som jo er et dysfunktionelt land. Jeg tror, der ligger så meget saft og kraft og resultater i, at vi får erhvervslivet i Europa til i langt, langt højere grad at samarbejde med EU's lande på de mere målrettede samarbejdsrelationer i de enkelte lande. Altså hvor virksomheder, som skal have råstoffer, som mangler arbejdskraft, kan lægge produktion i Afrikas lande, samtidig med, at der også bliver opbygget nogle relationer omkring uddannelse, undervisning, socialsystemer, som gør, at der lige pludselig vokser et sundt og bæredygtigt arbejds- og familieliv op for mennesker i Afrika. Det er jo det, som mennesker, jeg taler med, både fra Dansk Institut for Internationale Studier, fra FN, Læger Uden Grænser, peger på. Det er det, der skal til. Det er ikke det, vi høster resultater af her og nu, og derfor bliver vi nødt til at leve med, at vi både skal lave noget akut med nogle små, vigtige, afgørende indsatser for mennesker, der lige nu og her er i nød, og så skal vi også have skabt de mere lange, seje træk, som laver varige forandringer. Vi bliver lige ved forholdene lige nu og her. Mange af dem, der ender i de her lejre i Libyen, de er jo migranter, og en del øjenvidneberetninger er sluppet ud derindefra. Vi har samlet dem og oversat dem i en lille montage, som jeg lige vil spille for dig. I dag har vi ikke haft tuberkulosemedicin i 3 uger, så vi er alle smittede nu. Lægerne er holdt op med at dukke op. Vi lever meget tæt. Selv vagterne holder sig på afstand af os nu. Det ligner en grotte, der hvor vi er. Der er ingen vinduer, ingen frisk luft. Vi deler senge, kopper, stort set alt. For at fordrive tiden bærer vi bøn om morgenen. Så sidder vi. Så sover vi. Der er mørkt indenfor hele dagen. Der sidder tæer og lus overalt på mit tøj. En vagt slog mig med en vandslange, der gik ned ad trappen for at hente vand. De voldtog kvinderne foran os. De voldtog min egen kone. Jeg kunne ikke gøre noget. Der var en vagt, som holdt et skydevåben mod os, mens en anden vagt voldtog min kone. De får os til at sidde ned og bare kigge direkte ind i solen. Jeg havde gemt mine penge langt oppe i anus, men jeg blev tortureret så meget, at jeg ikke kunne få pengene ud igen. De fjernede mit tøj og hældte iskoldt vand over mig, og så torturerede de mig igen. Jeg er høj, så når de tæskede mig, den høje, så viste de samtidig de andre i lejren, at de kunne slå på den største. For 2 uger siden tog en mand fra Somalia sit eget liv her i lejren. Han tog benzin fra en generator og hældte det over sig selv for derefter at tænde ild til sig selv. Han hed Abdelaziz, og han var kun 28. Han havde ventet i 9 måneder på at blive evakueret. Ja, Pernille Weiss, spidskandidat til EU-parlamentet for det konservative Folkeparti. Det er jo fuldstændig forfærdeligt at lytte til sådan nogle beretninger her. Det er jo nogle mennesker, der lige nu og her sidder og har det sådan, som ikke vil få gavn af en langsigtet strategi med at samarbejde med virksomheder og alt muligt andet. Hvad vil du arbejde for at gøre for de her mennesker? Jamen, jeg håber sådan set, at FN sammen med EU finder sammen på at få dem hentet ud af de her lejre. Altså, de skal jo ikke være der, for man må også spørge sig selv, når man hører de her beretninger, hvorfor er det foregår? Er det, fordi vi er fanget også i en kapitalspiral, hvor de her historier og beretninger skal være med til, at vi bare hælder flere penge ned i det system, som er på spil i øjeblikket. Så vi skal jo have fjernet grundlaget for at opføre sig på den her måde, have reddet de her mennesker ud af dem. Og det er også det, jeg har forstået, at der er lavet nogle indsatser på, altså hvor man går ind og evakuerer migranter, som er strandet i de her militsdestinationer. Hvor skal de så hen? Jamen, de skal i sikre områder i nærheden af, hvor de kommer fra, så vi kan tage fat på den her mere langsigtede og varige løsningsmodel. Det er, at du skal ikke gå fra dit land, du skal tilbage til det, og så hjælper vi med, at der bliver perspektiv på en tilværelse der. Fordi ellers så bliver vi jo bare ved med at acceptere præmissen, at der er lande, hvor mennesker simpelthen ikke kan se nogen fremtid for sig, og derfor bliver ved med at søge imod Europa. Så vi skal jo tilbage til roden af udfordringen, og det er at få skabt en bæredygtig fremtid for de her mennesker og for de her familiers børn. Pernille Weiss, tak fordi at du vil komme herind i dag, spidskandidat til Europaparlamentet for det konservative Folkeparti. Hvad mener du, dig der sidder og lytter med derude, er vi som EU-land medansvarlige for de her skrækkelige forhold, som mennesker sidder og lider under i Libyen? Skriv dit svar ind til mig på sms på nummeret 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. EU har de sidste par år brugt over 2 milliarder kroner på at opbygge kystvagten i Libyen. Kystvagten forhindrer bådflygtninge i at komme til Europa. De indespærrer dem i stedet i detentionslejre i Libyen. Forholdene i lejrene bliver af øjenvidner beskrevet som umenneskelige. De indsatte bliver voldtaget, tortureret og har ikke adgang til lægehjælp. EU-landene er medskyldige i overgreb i Libyen. Det konkluderer en rapport fra Amnesty. Vi taler i dag med 2 spidskandidater til EU-parlamentet. Pernille Weiss fra Det Konservative Folkeparti kritiserer forholdene og foreslår, at migranterne i stedet skal tilbage til deres hjemland. Rasmus Nordqvist fra Alternativet vil have lejrene lukket og vil have EU til at tage mere ansvar. Mener du, at vi i EU er medansvarlige for, at der sidder mennesker og lider i de her gudsforladte lejre? Skriv ind på 42 600 247. Ja, det er der en del, der har gjort. Jonas fra Aalborg, han skriver, hvorfor altid nøjes med tanken, så handel dog, du har magten til det, og al den bla bla bla. Nok en kommentar til vores politiske interview, der var for et øjeblik siden. Så skriver Anders, hej 24/7, ja, vi i EU er ansvarlige for de flygtninge. To grunde. Et, de krige, vi støtter, og dem, vi ikke gør noget ved. To, toldmuren mod Afrika, som ikke bliver talt meget om. Fjern den, og økonomien i Afrika vil vokse, og ja, vores vil falde. Så ja, vi er i den grad ansvarlige for, at de flygtningestrømme opstår, og ved at lukke EU for, at de kan komme herop, skaber vi de lejre venligst. Anders. Jeppe fra Østerbro skriver også, hej 55 minutter, jeg er bange for, at den gennemsnitlige dansker har det med flygtninge, som de har det med narkoafvindingscentre, nemlig at det er en fin idé, bare de ikke skal have dem som naboer. Vi, den danske industri især, er nødt til at komme på banen og investere i udviklingen i udviklingslandene. De fleste flygter fra fattigdom. Med mig i studiet har jeg nu dig, Morten Lisborg. Velkommen til. Ja, mange tak for det. Du er migrationsekspert med særlig fokus på netop illegal migration og menneskesmugling. Du har arbejdet med migration i mere end 15 år, blandt andet for FN's flygtningeagentur UNHCR, og senest som udsendt gennem Udenrigsministeriet på en EU-mission, der beskæftigede sig med menneskesmugling i netop Libyen, som vi jo taler om i dag. I dag der driver du virksomheden Migration Management Advice. Morten, hvordan er det endt sådan, at interneringslejrene i Libyen er så skrækkelige, som vi har fået beskrevet i udsendelsen i dag? Jeg vil sige, at de er så skrækkelige, det er ikke nogen nyhed. Det har de været i årevis, og det har de også været før, at den her kapacitetsopbygning, den gik i gang med den libyske kystvagt. Så det er altså det er en gammel historie, som har fundet sted i årevis. Det gør den ikke mindre horribel. Grundlæggende kan man sige, at det, der er sket, det er, at der har været et stigende migrationspres mod Europa, og det er kombineret med, at EU og de enkelte medlemsstater, de i højere grad har lykkedes med at implementere adgangsbegrænsende tiltag, som skal holde migranterne væk. Det gør så, at der opstår de her lejre rundt omkring. Det er jo ikke kun tilfældet i Libyen, det er også en problematik, som man kender eksempelvis på de græske øer. Mm. Da du var på den her EU-mission for Udenrigsministeriet, som altså beskæftigede sig med menneskesmugling i Libyen, hvilket indtryk fik du så af det her land? Er det et land, som man kunne overlade migranter og flygtninge sikkert til? Altså, Libyen, det er et kaotisk land. Det er et land i konflikt. Der er borgerkrig, og den regering, som man samarbejder med, og som er støttet af FN og EU, og de fleste vestlige magter, den har grundlæggende ikke nogen reel kontrol med store dele af landet, som er kontrolleret af militser, nogle med tilknytning til regeringen og andre til andre organisationer. Mm. Så situationen den er ikke stabil overhovedet. Og det er også derfor, at man grund EU ikke kan sende tilbage til migranter tilbage til Libyen, men har overladt det til de libyske myndigheder. Mm. Ja, fordi det er jo altså den libyske kystvagt blandt andet, der anbringer de her flygtende migranter i interneringslejre. Politiken har i dagens avis et interview med den øverste chef for Human Rights Watch, Kenneth Roth, som siger, at EU er medskyldig i, at lejrene findes, fordi at det er dem, der udstyrer og træner den libyske kystvagt. Er du enig i den betragtning? Nej, det er jeg bestemt ikke enig i. Det er ikke EU, der er skyld i forholdene i lejrene. Det er libyerne, og dem, der kontrollerer lejrene, som har det ansvar. Man kan sige, at selve asylsystemet, og på den måde det er skruet sammen med, at man kun kan opnå beskyttelse igennem territorial kontakt med et europæisk land, det har skabt en incitamentstruktur, som gør, at økonomiske migranter og også flygtninge, som har mulighed for ophold i andre områder tættere på de konflikter, de flygter fra, de bevæger sig mod Europa. Og det gør de generelt, fordi forholdene her de selvfølgelig er så meget bedre, og på grund af den store ulighed, på grund af politisk ustabilitet og bedre fremtidsmuligheder i Europa. Mm. Og det er sådan set den overordnede problematik, at man i årevis har sendt det signal, at så længe du kommer til Europa og opnår den territoriale kontakt, så har du også mulighed for opholdstilladelse her. Så på den måde kan man sige, at EU de er medskyldige. Ja, fordi man så stadig opretholder det system på den præcis, måde der. Præcis. Morten Lisborg, nu nævnte Pernille Weiss, at man måske i meget af EU-systemet har... altså, det har været meget kaotisk siden flygtningekrisen, den ligesom for alvor toppede i 2015, og at vi måske i virkeligheden har forsøgt at finde en måde at håndtere det på, og det har været lidt svært. efterfølgende? Altså, køber du det argument, at, at man stadig lige er ved at finde ud af fra EU's side, hvordan man skal håndtere, at, at der er et, et migrationspres fra Afrika mod Europa? Nej, jeg tror bestemt, at man, sidder, at man er klar over alvoren i Bruxelles og, og forstår de her ting. Og det ser man også med de arbejder, de samarbejder, aftaler, som bliver indgået med tredjelande, eksempelvis EU-Tyrkiet-erklæringen, som er den, der har fået mest omtale, men også samarbejde med eksempelvis Libyen og stater, som vi ikke nødvendigvis deler de samme demokratiske værdier med. Dem samarbejder man i dag med meget tæt på det her område, og det indikerer jo også, at man ser migrationsudfordringerne på en anden måde, end man tidligere gjorde, end man gjorde før 2015. Mm. Så man kan sige, at det er et helt andet ballgame efter 2015, og at migrationsudfordringerne det i højere grad bliver betragtet som en sikkerhedsmæssig udfordring, som kan destabilisere det europæiske samarbejde og institutioner, en blot, som man, hvor det i tidligere højere grad var blevet set fra et udelukkende humanitært perspektiv. Mm. Morten Lisborg, nu er der, kan man læse i flere forskellige internationale medier i opinionsstoffet, altså folk, som til dels har set nogle af lejrene måske, eller kender nogen, der sidder i de her interneringslejre. Og de siger og insinuerer, at man fra EU's side, altså måske lidt i virkeligheden vil lukke øjnene for, at forholdene er så skrækkelige for de migranter, der sidder i Libyen, fordi at det jo faktisk er lykkedes med at stoppe den her store strøm af migranter til Europa, som jo var det vigtigste for EU-landene. Altså, tror du, det er rigtigt, at man vitterligt sidder i Europa og tænker... Ja, nej, naturligvis gør man ikke det. Der er jo ikke nogen, der, som har noget ønske om, at migranter de skal sidde og lide i detention centers i Libyen. Til gengæld så gør EU rigtig meget blandet i samarbejde med IOM og UNHCR og en del andre NGO'er, for at få adgang til de her detention centers og udføre forskellige assistance. Samtidig så har man altså programmer, jeg hørte lige Pernille Weiss, hun talte om det før, men så har man hjemsendelsesprogram for strandede migranter i Libyen, og det kører igennem International Organization for Migration, og det er EU, som funder dem her. Og der er det altså siden 2015, ifølge IOM's egne tal, så er det lykkedes at sende tæt på 40.000 migranter tilbage til deres hjemland. Så der er trods alt nogle lyspunkter, man sådan kan hæfte sig lidt ved, ja, i alt det her moras. Ja, naturligvis. Ja. Ja. Morten Lisborg, nu skal der være valg til Europaparlamentet lige om lidt. Der kommer en helt ny kommission, altså der er stor udskiftningsdag i Bruxelles. Hvordan mener du, at EU-systemet og EU-parlamentarikerne for den sags skyld, de bedst kan gribe den her opgave an med at sikre, at der kommer ordentlige forhold for de migranter, der sidder i Libyen? Det tror jeg, man kan gøre. Altså på den korte sigt, så er det svært at gøre noget andet end det, man gør nu i situationen i Libyen. Det er ikke nogen løsning, og migrationsudfordringerne, de bliver ikke løst igennem det europæiske asylsystem, og jeg tror på, at man er nødt til at reformere det europæiske asylsystem, som i dag er opbygget på den måde, at det er den territoriale kontakt, som er afgørende for, om man kan beskyttelse her eller ej. Det tror jeg, at helt grundlæggende opgør, som man skal tage i asylsystemet, og så tænke det på en anden måde, hvor det ikke er den territoriale kontakt, som er afgørende. Og der er flere forskellige elementer, som gør det nuværende asylsystem. Det er dysfunktionelt. Det bygger grundlæggende på, at det er enormt dyrt, det er inhumant, og det er administrativt ineffektivt. Vi bruger stadig flere ressourcer på selve asylsagsbehandlingen og opretholdelsen af asylsystemet her i Europa, end vi bruger på reelt hjælp til flygtninge derude. Mm. Lad mig komme med nogle tal. Altså i 2018, der blev lavet 680.000 asylafgørelser i Europa. Mm. 37% af de her afgørelser, det var tilladelser, altså majoriteten, det er afslag, det er økonomiske migranter. Vi bruger ufattelig mange ressourcer på selve den juridiske vurdering og administrative foranstaltninger i forbindelse med asylsagsbehandlingen, vi gør på hjælp derude. Og samtidig så har vi et meget ineffektivt udsendelsessystem, som gør situationen ret håbløs. Mm. Og der er det, vores argument, det er, at man bør gentænke hele asylsystemet, og i stedet for at bruge meget, meget store ressourcer på de få asylansøgere, som kommer her til Europa, og så bruge de samme ressourcer på dem, der sidder derude. Og på den måde kan man hjælpe flere og mere. Men grundessensen i det, det er, at man fjerner det her krav, man har på at søge asyl med det samme, man sætter foden på europæisk jord. Det skal ikke være det, der afgør det, nej. Mm. I stedet for skulle man hellere simpelthen lave et reelt opgør med tanken om spontane asylansøgninger, og så i stedet for opbygget en form for kvotesystem, det kunne være eksempelvis igennem FN, således at EU fik i højere grad kunne kontrollere, om det er flygtninge eller migranter, der kommer ind, men også antallet, som der er kapacitet og politisk vilje til. Det er jo også det der med, at man kan søge spontan asyl, hvor man sætter foden på jorden, det er jo en af grundstenene i FN's flygtninge. Jo, men ja. Der tror jeg, man er nødt til, at man skal også tænke på, hvornår den grundsten blev lagt, og så forholde sig til den verden, hvor du har i dag, som er globaliseret, og den er helt anderledes, end da de her konventioner de blev skrevet. Det tror jeg, man er nødt til at forholde sig til på en realistisk måde. Mm. Samtidig så har det jo skabt en menneskesmuglerindustri, som skaber milliarder og milliarder af kroner, euros, til kriminelle netværk, og skaber tragiske situationer. Dels enormt mange omkomne på Middelhavet, men også som vi ser i Libyen og andre steder. Og det signal, det skal man gøre op med, ligesom at, okay, man kommer til Europa, det er her, du har muligheden for at få opholdstilladelse. Det skal ikke være det, der er afgørende. Det, der skal være afgørende, det er selvfølgelig, om du har en beskyttelse, et beskyttelsesbehov, det skal vi leve op til. For så vidt muligt, så kan de fleste flygtninge opnå beskyttelse i nærområderne, men har selvfølgelig et stærkt incitament for at fortsætte at søge mod Europa. Altså, det er jo ret logisk, at en syrisk flygtning, som sidder under svære kår i eksempelvis Tyrkiet eller Jordan, stadig kunne være stærkt motiveret for at fortsætte rejsen til Danmark, Tyskland eller Sverige, fordi de socioøkonomiske forhold generelt er bedre. Ja. Morten Lisborg, du var sammen med din bror, Anders Lisborg, i 2015. I var nogle af de første til at foreslå, at man i stedet skulle lave modtagecentre uden for EU og så videre, og ændre på den her grundsten i FN. Men ja, hvordan går det egentlig med det her 4 år senere? Altså hele den reformproces, der foregår en reformproces i EU i øjeblikket, som hedder Common European Asylum System, og det foregår ikke, den proces, den skrider langsomt frem, og man arbejder med forskellige løsninger. En af dem, det har været en fordelingsnøgle, hvor man vil fordele flygtninge rundt til europæiske stater. Den har mødt enormt stor modstand, især for den gruppe, der hedder Visegrad-landene, men også for en række andre lande. Og på mange områder, så kan man sige, at det i hvert fald ikke er lykkedes EU endnu at finde en holdbar løsning på det her. Og derfor så ser man i højere grad national enegang. Det vil sige, at vi ser nationale stramninger, som vi i hvert fald kender fra Danmark. Det må man sige. Og grænsehegn og meget mindre samarbejde på området. Mm. Og det er det, jeg håber på, at de danske parlamentarikere, de kan være med til og simpelthen finde en anden løsning, som EU i højere grad kunne samarbejde omkring. Du skal have tusind tak, fordi du vil komme ind og være med, Morten Lisborg, migrationsekspert med særlig fokus på illegal migration og menneskesmugling, som driver virksomheden Migration Management Advice. The Brexit Club. You're not laughing now, are you? Det er jo et program, hvor vi beskriver Danmarks EU-skeptiske storesøster, som er på vej ud af EU-klubben. They voted to leave the European Union and embrace the world. Det handler også om at finde ud af, hvad der er med de briter. Hvad er det, de har gang i? Er de bare nogle arrogante verdensherskere? Sådan gamle kolonimagt der bare mener, at de kan klare alt. The British people have made the decision. Britterne har haft en EU-skepsis med sig, lige siden de meldte sig ind. De har aldrig rigtig ville være med. The Brexit Club. Med Tine Toft og Tina Jersing Knudsen. Jeg køber ikke den der med, at Brexit betyder, at Europa falder fra hinanden. Hver søndag kl. 13. Altså, man må også tage den her kritik seriøst og prøve at forstå den. I stedet for bare at se britterne netop som nogen, der har skrevet. Og så er det jo bare en dejlig anledning til at være fuldstændig anglofil og drikke te, spise scones, høre noget god britisk musik og lidt i den dur. Præcis. Her på Radio 24/7. Ja, det her det er ikke The Brexit Club, det her det er 55 minutter med mig, Tine Jersing Knudsen, og med dig, Rasmus Nordqvist. Velkommen til. Jo, tak. Du er Alternativets spidskandidat til Europaparlamentsvalget, og vi skal jo tale om det, som hele den her udsendelse har handlet om, og det er de forfærdelige forhold, der er i de her interneringslejre i Libyen. Før vi går i gang, vil jeg gerne lige spille et klip for dig med nogle af de øjenvidneberetninger, der er sluppet ud fra lejrene. Vi har nemlig samlet dem i en lille montage og oversat dem til dansk. Lad os lige prøve at høre den. I dag har vi ikke haft tuberkulosemedicin i 3 uger, så vi er alle smittede nu. Lægerne er holdt op med at dukke op. Vi lever meget tæt. Selv vagterne holder sig på afstand af os nu. Det ligner en grotte, der hvor vi er. Der er ingen vinduer, ingen frisk luft. Vi deler senge, kopper, stort set alt. For at fordrive tiden bærer vi bøn om morgenen. Så sidder vi. Så sover vi. Der er mørkt indenfor hele dagen. Der sidder tæer og lus overalt på mit tøj. En vagt slog mig med en vandslange, der gik ned ad trappen for at hente vand. De voldtog kvinderne foran os. De voldtog min egen kone. Jeg kunne ikke gøre noget. Der var en vagt, som holdt skydevåben mod os, mens en anden vagt voldtog min kone. De får os til at sidde ned og bare kigge direkte ind i solen. Jeg havde gemt mine penge langt oppe i anus, men jeg blev tortureret så meget, at jeg ikke kunne få pengene ud igen. De fjernede mit tøj og hældte iskoldt vand over mig, og så torturerede de mig igen. Jeg er høj, så når de tæskede mig, den høje, så viste de samtidig de andre i lejren, at de kunne slå på den største. For 2 uger siden tog en mand fra Somalia sit eget liv her i lejren. Han tog benzin fra en generator og hældte det over sig selv for derefter tændt ild til sig selv. Han hed Abdul Aziz, og han var kun 28. Han havde ventet i 9 måneder på at blive evakueret. Ja, Rasmus Nordqvist, Alternativets spidskandidat til Europaparlamentsvalget i næste måned. Hvad tænker du, når du hører det her? Jamen, det er jo fuldstændig forfærdeligt, både at høre det her og de rapporter, man har læst dernede fra. Det er jo umenneskeligt, det som foregår. Skal lejerne lukkes? Ja, det skal de da i den grad. Det kan simpelthen ikke være mennesker værdigt, at vi på den måde er med til at understøtte det, der foregår i de her lejre. Vi er med til at understøtte. Har I jo et ansvar for, at det foregår? Jamen, det har vi jo, fordi vi har jo aftaler med blandt andet Libyen og andre lande, som vi er med til at finansiere, at de holder migranter væk fra EU. Og derfor har vi jo også et ansvar om at sige, det her, det kan vi jo på ingen måder være med til at være vidne til. Hvad skulle vi gøre i stedet så? Jamen, for det første bliver vi nødt til at gå til grunden til, at der er migration, og det er den langsigtede udvikling. Vi bliver nødt til at sørge for sikre korridorer til Europa for dem, der flygter, fordi vi ved jo heller ikke, hvad det er for mennesker, der sidder i de her lejre. De er jo ikke nogen, der har fået behandlet sager, så vi kan ikke sige, hvad det er, om det er migranter eller flygtninge. Mm. Og derfor skal vi sørge for sikre veje til Europa, hvor man kan blive behandlet og få behandlet sin sag. Altså hvis man er flygtning, eller hvordan? Ja. Men skal man have behandlet sagen i Nordafrika, eller først når man kommer til Europa? Jamen altså, vi har et forslag sammen med resten af European Spring om, at man skal kunne få et humanitært visum, så man kan komme til Europa og få behandlet sin sag. Okay. Men tænker du ikke, at det kunne sætte fart på en ny situation, som vi så i 2015, hvor der kom op mod 1 million mennesker, ikke alle sammen flygtninge, heller ikke alle sammen, der blev i Europa. Bekymrer du dig ikke om det? Jo, det gør jeg den grad, og det er jo derfor, det ikke handler om kun at gøre det. Det er jo der, hvor den langsigtede udvikling og samarbejdet med Afrika og de afrikanske lande, hvor der kommer blandt andet migranter fra. Det handler om, hvordan er det, vi skruer vores handelspolitik sammen, hvordan er det, vi skaber mulighederne for ordentligt liv. Så det handler ikke kun om at gøre én ting, det handler i den grad om at vise os det globale ansvar, som der ligger i at tænke grundigt og langsigtet også. Rasmus Nordqvist, jeg kan ikke lige huske på stående fod, hvor stor en gruppe det er i Europaparlamentet, du vil komme ned og være en del af. Hvor mange pladser har I dernede? Det ved vi jo ikke, da vi ikke sidder i Europaparlamentet. Nå, vi er nej, jo en det er samling af nye partier og bevægelser. Jamen, så er det derfor, jeg kan huske det, så jeg er jo lovlig undskyld. Det skal valget vise. Ja, okay. Men Rasmus Nordqvist, nu var Pernille Weiss jo herinde i studiet for ikke så længe siden. Hun er en del af den konservative gruppe, som jo er kæmpestor og toneangivende i Europaparlamentet. Og de kunne jo ikke tænke sig, at der kom flere mennesker til Europa. Tror du ikke sådan en sikker korridor for flygtninge og migranter til EU, den har lidt svær gang på jord? altså som med al politik, så handler det jo om at argumentere og have dialogen og finde ud af de gode svar. Vi har lagt en plan frem, en New Deal for Europe, som indeholder række politikker, blandt andet også på flygtninge- og migrationsområdet. Og det er det, vi går til valg på. Så må vi jo se, hvordan vælgerne stemmer, og så må parlamentet jo sammen finde ud af, hvordan man kan løse det her. Bare blive ved, som vi gør lige nu, med at eksportere vores ansvar på den måde og give penge for, at andre løser det. Det kan Europa ikke være bekendt. Det viser den øjenvidneberetning, som blev læst højt før oversat. Det er jo fuldstændig umenneskeligt at høre på. Det vender sig jo ind i en, at vi på nogen måder kan være vidne til det. Mm. Ja, nu har EU jo haft en aftale med den libyske kystvagt i over 2 år, hvor vi har støttet dem med udstyr og med træning. Vi aflønner også flere i den libyske kystvagt, og det er altså dem, der sender dem hen til de her interneringslejre. Altså, hvordan synes du, at det får EU til at se ud, at vi har kendt til det her i 2 år, og vi støtter dem stadig, selvom der sker alle de her skrækkelige ting? Jamen, ekstremt skidt. Og det er jo desværre, det peger på alle medlemslandene, som ikke har ville være med til at finde løsningerne. Der har jo flere gange været diskuteret løsninger i parlamentet, men rådet, hvor medlemslandene sidder, har jo gang på gang vendt tommelfingeren nedad. Mm. Det oplever vi her med Libyen, men det er jo også den aftale, der er med Tyrkiet, hvor vi på samme måde sender milliarder til Erdogans styre, hvor han så har lukket grænsen ind til Syrien, så flygtningen fra borgerkrigen ikke kan komme væk. Det er også noget af det, vi finansierer. Det er jo desværre den mangel på politisk vilje, der har været i Europa, som resulterer i det her. Morten Lisborg, som lige var herinde, der er migrationsekspert, han mener jo først, at man får løst det her migrationsflygtningespørgsmål, hvis man får stoppet for muligheden for at søge spontan asyl i Europa, og så får lavet nogle lejre i Nordafrika i stedet. Det mener han simpelthen, det er det, der skal til. Altså, fordi så er der ikke noget incitament for at rejse hen over Middelhavet heller. Hvad tænker du om det forslag? Jamen, det er jo et politisk forslag, og det er jeg meget uenig i. Jeg mener, at retten til at kunne søge asyl er helt fundamental i de internationale konventioner, vi er en del af. At hvis man kommer til et land, så kan man bede om at søge, så kan man søge asyl, og så skal ens sag behandles efter reglerne. Men Rasmus Nordqvist, så længe man kan søge om spontan asyl i Europa, så vil folk jo have et incitament for at risikere deres liv ved at rejse ind over Middelhavet. Ja, eller også er det, fordi der ikke er sikre korridorer, hvor hvis folk vil flygte, kan komme hen og søge asyl og blive kommet sikkert til Europa. Det er ikke bare ved at lade situationen være, som den er, at vi løser den, hvis at sige, så kan man slet ikke søge asyl. Hvad så vil vi ikke leve op til de konventioner, vi medunderskriver på? Det er jo det, der er problemet, at vi har internationale regler, og hvis vi skal løse det her, så det er ikke kun noget et enkelt land, som Danmark kan ved at lave grænsebomme, som vi har gjort. Det er ikke noget, Europa løser helt alene. Det er kun ved at leve op til de internationale regler, der er. Vi skal huske på, Rasmus Nordqvist, tak fordi du var med. Vi er løbet tør for tid. Alternativets spidskandidat til Europaparlamentsvalget.